سورة الإسراء درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكم أهلكنا سمرت باكري منغا من القرون دو بيڑونا من بعد نوح پستو نوح علیہ السلام نا وکفا بربک او کافی دی ربستا بذنوب عباده پو گناونو دو بندگانو خپلو باندې خبیرن خبردار بصیرن لیدونکې څنګه چې مخکې اوپر مایل شو چې الله تبارک وتعالى په یو کلی باندې یو کلیواله ولا عذاب نه ورکي مگر هغه ته استازی راولېږي خبرداری ورکړی شي چې د الله دین دی د الله توحید دی او د الله پیغمبر دی او یا د نبی علیه السلام نه پس تر د قیامت پورې چې څومره حق فرست الله تبارک وتعالى په دې امت کې راوچتی نو هغې ورته د الله د حق دین د الله د دین د الله د قرآن د الله د کتاب بیان ورته وکړي او بیا هم دغه خلک دی چې کله دا خبره ونه مني هغې خلاف وکړي نو په دې بل آیات کې وفرمایل چې بیا مونږه حکم وکړو هغه مالدارو د هغې ته چې تابعداري د دې استازي تابعداري د دې دین وکړي تابعداري د دې کتاب وکړي ففسقوا فيها نو دې خلاف وکړي په هغې کې چې کله د الله تبارک وتعالى د احکامونه خلاف وکړي نو اکثر د مالدارو په انکار سره ماتخت خلکوم داغي تابعدار شي نو چې کله دی تابعدار شي نو ټول مستحق عذاب وګرځي نو فحق علیه القول نو لګي په دی معنی وینا د عذاب ثابت شي په دی معنی وینا د عذاب اوس په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى د موجوده و خلقو د یری ورکولو د پاره د تخویب د پاره ذکر د اومه مسابقه او کئ چې وګوره څومره امتونه دي چې د نوح علیه السلام نه پس الله تبارک وتعالى نه په خلاف کولو د پیغمبر نه په خلاف کولو باندې الله تعالی گرفتار کړو او راوی نیول نوح علیه السلام راغلی او په سوونو کاله د الله تبارک وتعالى دین ته د شپې او د ورځې خلق را بلو دا غی با وجود صرف اغه لغ خلق چې په کشته کې دا غ سره بد شو نو ټول الله تبارک وتعالى د پیغمبر د وخت نه د انکار کولو او د الله د دین نه په خلاف چلیدو باندې الله غرق او تباہ کړ دا رنگی د نوح علی السلام پسې وګورئ عادیان سمودیان قوم د شعیب علی السلام قوم د لوط علی السلام موسیٰ علیہ السلام چې ورته راغلی او فرعونیان او دارنګې نور الله تبارک وتعالى ډیر تباه کړی دي نو دانا چې ګنې الله بې قصوره سړی رانیوي وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا کافی دې ربستا په ګناهونو د بندگانو خپلو خبردار ا داسې الله تبارک وتعالى چې هغه وخم ورکی مولتم ورکی زړه او دماغ یې ورکړی دي صلاحیتونه د بدن یې ورکړی دي قدرتونه خپل په ځمکه او اسمان کې ورته خودلی دي په دې خپل نفس کې ورته خودلی دي د لاندې او د پاسې ورته خپل قدرتونه ښکاره کړی دي د هغې باوجود او دا رنګ د حق خبره نه مني د الله دین نه مني نو الله تبارک وتعالى څوک بې قصوره نه رانیوي الله د دې د ګناهونو نه خبردار دی او پوه دی چې څوک مستحق عذاب دی او څوک مستحق عذاب نه دی الله تبارک وتعالى خبردار او لیدونکي بادشاہ دی من کان یرید العاجلتا څوک چې اراده کوي د دنیا عجلنا له فیها نو په تلوار به ورکړو مونږه دل را په دې دنیا کې ما نشا هغه چې زمونږ خوښه شي لمن نریدو د فاردا غچا چی مونږ اراده وکړو ثم جعلنا له جهنم بیا وګرځو مونږ دلرا جهنم یسلا چې دنه به کړو دیتا مذمومن بدویل شوی مدهورن شړل شوی. من کان یرید العاجله د ظاهری الفاظو د آیات نه خدا معلومیږي چې د الله تعالی نه دنیا مغواړی لکه ولی من کان یرید العاجله سوک چی اراده کوي د دنیا حجلنا له فیها ما نشاء نو په تلوار سره به ورکړو موږ دلر دنیا هغه چې زمونږ خوښه شي. لمن نریدو د پاره دا هغه چا چې اراده وکړو ثم جعلنا له جهنم بیا به وګرځو دلر جهنم. نو ظاهری الفاظو نه خدا معلومیږي چې دنیا مغواړه. اعلان کې چې تاسو د سورۃ النور 55 نمبر آیات وګورئ نو هلته الله تبارک وتعالی وایي کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او عمل صالح کړی دی نو زه به دې خلیفه ګان په ځمکه باندې وګرځوم د ځمکې جانشین به د ځمکې هغې وګرځوم. نو دنیا خوشتې وګوره الله تبارک وتعالی وایي زه به جانشین وګرځوم. او د نبی علیه السلام په حدیثو کې راځي لا حسد الا فی اثنین نشته دی حسد کول مگر په دوو کسانو کې رجل آتاه الله القرآن هغه سړی چې الله تبارک وتعالی ولی قرآن ورکړي فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار دا سړی د الله د کتاب دپاره په اطرافو د شپه کې او په اطرافو د ورځ کې په طرفونو د ورځې او د شپې کې لګیا دی او د الله د کتاب خورونه کوي. نو یو دا سړی شو او بل ورجل آتاه الله مالا بل آغا سړی چې اغلا الله مال ورکړي فهو ينفقه نو دی خرج کوي دی لرا انا الليل وانا النهار پاترا په دروازه پاترا په شپې کې. نو دلته خود حدیث نه دا متفق علیه بخاری او مسلم کې دا حدیث راغلی دی. نو دلته هم مطلب دا جورا حسد به نه کوي زیریږي به نه چاته مگر اغه زړی ته به زیریږي چې مال ولول الله ورکړي اغه د الله په لار کې لګي. او په بل حدیث کې راځي رجل آتاه الله مالا يسلطه على هلكته في الحق اغه سړی چې الله ول مال ورکړي او دې دا مال د الله په لار کې چې کم دی نو دوړ کوي او ور کوي د الله په لار کې ور کوي. نو د دې نه خدا معلومیږي چې دنیا غوښتې شي نو د دې وجه نه دنیا هغه غوښتې شي چې هغه په صحیح طریقه باندې وګټي او په صحیح ځایونو باندې ولګی. نو بیا داسې انسان ته خو سړی به زیریږي. نو د دې وجه نه د آیات ترجمه څه مطلب شیخ القرآن نور الله مرقده مولانا محمد طاهر هغه بدلته معنی کوله من کان یرید العاجله سوک چې اراده کوي د دنیا په څه شي په عمل د آخرت باندې هغه به معنی کوله. سوک چې اراده کوي د دنیا په عمل د آخرت باندې عمل آخرت هغه چې ته په دنیا غواړې صرف او آخرت سره دې آخرت نه لټای صرف دنیا خپل لټای. نو د دې وجه نه دا معنی ابن قیم رحمت الله علیه ام په مفتاح دار السعاده کې کړی دا چې په عمل د آخرت دنیا غواړي نو دا به سبب د تباهي وګرځي. نو ځکه ویلی شو چې په عمل د آخرت ما دنیا غواړي نو دا به د جهنم ته دننه کی. نو مسله حل شو د شیخ القرآن په معنی سره او دا معنی ابن قیم رحمت الله علیه مفتاح دار السعاده کې هم کړی دا من کان یرید العاجله سوک چې اراده کوي دنیا په عمل د آخرت باندې عجلنا له فیها نو په تلوار به ورکړو موږ دلره په دې کې ما نشاء او هغه چې زمونږ خوښ شي لمن نریدو د پاره د هغه چا چې موږ اراده وکړو ثم جعلنا له او بیا وګرځو موږ دلره جهنم جهنم یسلا دننه به کو دیتا مذمومن بدویل شوی مدهورن ستړی شړل شوی. ومن اراد الاخره او سوک چې اراده د اخرت کوي وسعى لها سعيها کوشش کوي دی لره کوشش ته دی او هو مؤمن او دی وی مؤمن فاولائک کان سعيهم مشکورا نو دا کسان دی کوشش ته دی قدر مند. څنګه چې د دنیا والا ذکر کو چې په عمل د اخرت معنی دنیا غواړي دل ته اخرت والس ذکر کوي چې کم یو سړی د اخرت لپاره کوشش کوي او دارنګي شرط ولکه خو دې دو چې ایمان پکې غواړي که ار څومره کوشش وکي خو چې توحید در کې ني د الله د وحدانیت مسله در کې ني د الله د یووالي او الله تبارک وتعالى په ذات په صفاتو کې داغه په اسماو کې څوک شریک نه کې په اولوهیت کې داغه سره څوک شریک نه کې نو دا شرط ولکه خو چې مسلمانی او مؤمنی نو د د لپاره په اولایک دغه کسان چې دي کان سعیهم مشکورا د کوشش د دې قدرمن د د کوشش به قدر کیږي الله تبارک وتعالى به الله ایوز او بدل ورکی کل نمد هؤلاء ار یو سره امداد کو منگا هؤلاء چدا دی و هؤلاء او کدا دی من عطاء ربک د بخشش در ربستانه د ورکلو در ربستانه و ما کان عطاء ربک ندی بخشش در ربستا ور کول در ربستا محذورا بند شوی الله تبارک وتعالى په دې آیت کریمه کې وای اسی نه چې سوګدا وای چیرې کافر دنو بیا الله الله پاک سره دا دور صلاحیتونه ورکړي دي الله پاک وایز دنیا کې دا صلاحیتونه ورکوم ار یو سره امداد کوم کافر لمیم ورکړي دي تاسو ګورئ کافر مو بس کی منګا تا مو بس کو کافر هم دا اسمان د چت لاندې وسیږي منګا تا مو سیګو هغه کافر هم دا الله پس مګه ګرځي موږ هم دا الله پس مګه ګرځو هغه کافر هم بچي پیدا کوي موږ هم بچي پیدا کوو اگر کافرم خوراک کئ منګوم خوراک کو دارنګ د دنیا چ سمره سيزونه دي الله تبارک وتعالى ور کئ ار یو سره الله پاک وې زم دات کوم او دا دې سو کنوي چې کنه دا بز بند کم دا ز بندوم نه د چا د ګنا په وجا د چا خلاف په وجا باندې دا الله ور کړ چې کم دی دا بندي کینا ها خدور دا چې د اخرت حساب کتاب چې کم نه اغا د مؤمن د پاره وا دا الله تبارک وتعالى د طرف نه خیستا او د کافر او د مشرک تفاره د الله تبارک وتعالى د طرف نه عذابونه او الله پاک موږ په ګناهونه مانی ننی وی الله دې موږ له توحید سره او د ایمان سره د دنیا نه رخصتی نصیب کی ورنه ډیر ګران ده چې سړی بیا التا د الله تبارک وتعالى په عذاب کی گیر شي نو هغه عذاب ډیر سخت الله تبارک وتعالى دې موږ په دنیا کې را ل د الله رضا نصیب کی او په د مرګ په وخت کې دی الله زمونږه ها د اسلام او د دین ها معنی مرګ نصیب کی انظر کیف فضلنا وګورا سرنګ موږ غره کړی دی بعدهم علی بعدن بعدهم بعض د دین علی بعدن فبعد باندې وللاخره اکبر درجات او اخرت چې دی دا ډیر لوی دی په درجو کې وللآخرت و آخرت چه ده اکبر درجات غٹ پا درجو کے و اکبر تبدیلا او غٹ پا وروالی کے اللہ تبارک و تعالی وی اگورا ما غرکڑی دی اشارہ دوالو پریکی نتشوا چیو دنیا دار دے او بل دا آخرت طلب کئی دا آخرت طلب کئی نو اللہ تبارک و تعالی وی دواړه وګورا کم یو ما غوړه کړی دی نو وګورا کم سړی غوړی هغه سړی غوړی چې هغه د الله تبارک وتعالى رضا خپل مقصد وګرځي نو ما درجه ورکړی دی خو د اخرت درجه چې کم دی دا ډیره لویه ده چې چاته میلاو شي او د اخرت درجه دا ډیره غټه ده نو تبری او دارنګ ابن کثیر رحمت الله علی د دین رزق کې فضیلت او غوړوالی اخلي او قرطبی تین رزق او عمل دوار اخلی تفسیر قرطبی رزق او عمل تی دوار اخلی لا تجعل مع الله اله اخر مگر زود الله سره کار ساز بدل فتقعد نكيبني مذموما بدويل شوي مخزولا بملگری شوي لا تجعل مع الله اله اخر د دې زینا نواهی ذکر کئ او اوامر ذکر کئ او د عذاب دراتلو هم دا دوا وجه غټی دی چې کله اوامر د الله تبارک وتعالى پرې خو دی شي چې کوم الله احکام را لېګلی الله کوم اوامر کړی چې هغه پرې خو دی شي او کوم سيزونه نه چې الله منع کړی چې دا مکه وي او هغه ته خلک دا غي نه ځان نه بچ کی نو عذاب پی راځي نو اول نهی دلتا وکړه. اول نهی څه شی ده؟ لا تجعل مع الله الها اخر، مگر زو ده الله سره کار ساز بل، ذمہ دار ده الله سره بل څوک مگر زو. نو اول نهی وکړه، فتقعد نو کې بنه کچری دا کار دی وکړه چې د الله غونی صفت ته بل چاله وې، او د الله سره دی بل څوک صدار وګرځول، د الله سره دی بل څوک کارساز او مشکل کشا وګرځول، نو کې بنه مذمومن بد ویل شوی، مخزولن به ملګری شوی. نو د دې وجنا یو خو بد ویل شي، رسوایی ست ویل شي، او لعنت، او د الله د رحمت نه لریواله، او دارنګي د الله تبارک وتعالى د عذاب مستحق ګرځیدل، د دې نغټه رسوایی به نور څنګه ای چې مشرک مخلوق لا غ صفات ور کوي چې هغه صفات د الله تعالی دي، په خپل لاس په خدمتو کی، او په خپل لاس په چې کم دی هغه چاته چې هغه د خدمت ته محتاج او ارسه ولدې په خپل لاسو کی، او چې بیا په خاورې واړی نو هلته په سوک شالونه چي، سوک چې کم دی نه هلته شمی بلې، سوک چې کم دی نه زی وې مونږه تا نه غواړو، الک الک وخت مخ کې خدای ته محتاج او لامبو دی کپن دی وتا چاو د مرګ نه ځان نشه بچ کولې، پوګو دی وړو خاورې دی په واچولې، او بیا الک بخ پس وته ودرې دی چې یره دا لاس تلستونی دی دی ور کوي. نو د دینه بغړ رسوایی نور څنګه دی انسان د پاره؟ د دې وجه نه هغه شاعر وای، آتا تو الى نهم لیزبا عنده عطیرت نسکن کلتی کنت افعل، وای زمنګ هغه بوت چې و نهم نومی بوت، مونږ برالو نو مونږ به د هغه سره لالې کولې، لکه څنګه چې مونږ به د هغې په نومونو باندې سیزونو ورکولو. نو وای چې ما وکتیدل، نو سوچ مې راغی، به قلت لنفسی فلما راجعت عقلها، وای ما د خپل نفس نه تپوس وکړو کله چې زما عقل ماته ځان ته مې واپس کړو، اهذا اله ابکم لیس یعقلو، لیس یعقلو، آیا دا څنګه زما کارساز کیدی شي چې دکې نه عقل شته، او دارنګې کوڼ دی، زما خبره نه اوري، زما خبره ورته رسی نه. فابیتو ابیتو فابیتو بديني اليوم دين محمد اله السماء الماجد متفضل، ما طول ديننا پر خديدل، او صرف د محمد صلى الله عليه وسلم دين مي اختيار کو، اغه اله چې هغه د اسمانونو کې دي، اغه اله چې هغه طول نو چته، او د هر چا نه غوره دي زداغه علاوه. ندا ول د دین منور رسوي څنګه چې اوسړې پخپلا یو شی جوړ کی، هغه ته عزت ته را مدد شوای، په خپلې قبر کې خخ کی، هغه ته عزت ته را مدد شوای، د دین نور رسوایی به څنګه ای؟ نه الله پاک وای ما سره ای صدر مکر زوا، دا سه بشی چې رسوا بشی. وقدا ربک حکم کړی د ربستا، الله تعبد الا اياه، چې عبادت پنه کوي مگر دی او الله تعالی، وبالوالدين احسانا، او د مور پلار سره به احسان کوي، اما يبلغن عندك الكبر، او کچری ورسی تاس تاسکا بوډا والیتا احدهما یو د دې دواړونه، او کلاهما یا دواړه، فلا تقل لهما اف، نمو یا دې دواړو ته اف، ولا تنهرهما، او مرټه دې دواړو لرا، وقل لهما قولا كريما، ويا دې دواړو ته وینا خيستم. یو الله فاکوي حکم کړی دی چې د الله سره به بل څوک د الله سره به د بل چا بندگی نه کوي، صرف دی یو الله بنده وای، د عبادت ټول اقسام چې دي هغه صرف یو الله لکه کدا غوښتل شو، که سر ټوټې شو، که هغه سجده شوه، که رکوع شوه، که غوښتل شو، که په ارزای کې هغه په خپل ځان باندې حلیم ګڼل دي، او که په ارزای کې ادا هغه نظر چې کم دی د لاندې ار یو سیز اغلی دون کې دی، او تا دا صفاتونه بل چا لور کړ چې بابا ما د بغداد نه ویني، او ما د پلانکی ځای نه ویني، نو دا د الله تبارک وتعالى صفاتونه دي، او دا د الله تبارک وتعالى بندگی ده چې دا غوونه بل څوک حساب نه کوي، منګ الله ته عجز او بندگی کوونکی، بل چا ته بزان نه عجز کوي، لکه څنګه چې الله ته سړی عجز او بندگی کوي، ټول د بندګۍ اقسام الله له وکا، بغیر د الله نه بده بل چا بندگی او عبادت نه کوي. او د مور پلار سره به احسان کوي. لکه څنګه سورۃ البقرہ کې ویلي و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله عبادت پنه کوي مگر دی او الله وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره به احسان کوي. سورۃ النساء کې ویلي واعبد الله 36 نمبر آیات کې واعبد الله ولا تشرک به شیئا دا الله عبادت پکوي او دا الله سره بس سیز اسدار نګر زوي وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره به احسان کوي. سورۃ الانعام کې ویلي 151 نمبر آیات کې الله تشرک به شیئا نبی اسدار کوي د الله سره سیز وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره به احسان کوي. قران وګورئ افسوس چې د خدمت خلق وکړي خلکو ته پته ولګي چې شرک څه شی دی او توحید څه شی دی. خلکو ته پته ولګي چې کفر څه شی دی اسلام څه شی دی او خدمت چې وشي د قران او بیان شي په هغه طریقه باندې کومه طریقه چې قران غواړي او کومه چې الله تبارک وتعالى موږ ته را لېږلې ده په قران کې چې په صحیح طریقه د خدمت وشي نو څنګه په مسلمانانو کې بیا وسړي زی او د غیر الله په نوم بچ کم دی دا غس د الله صفاتونه بوي او د هغه عبادت پکوي او د مور پلار سره به احسان کوي. اول الله تبارک وتعالى ته دنیا ته راوسته او ذریعہ د لسوک جوړ کړی دی مور پلار د ذریعہ جوړ کړی دی. هغه مور پلار چې په تاسو سره سختې تکلیفونه برداشت کړی دی داغه مور پلار احسان چرته ير نه کی داغي سره همیشه خکوا. اما يبلغن عندك الكبر احدهما کچری ورسی کی تاسکا بډاوالی ته یو کست دی دواړو نم د مور پلار نه او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما اوف نووف قدر لبوته نو چې خپه نشي چرته ولی کته اوف کای په بچی پلار خپه کیږي نو ستا په اوف معنی هغه ته خپګان رسی اگر چې ستا ته تکلیف دی خوستا په اوف کولو باندې هغه ته تکلیف رسی یا دا چې دا هغه د رټلو په خیال باندې چې تا هغه ته اوف قدر لونه وای چې اوف دا دې څه وکړو کده ځان د فاره اوف شي ومه چې تا څه تکلیف رسی پلار دې خپه کیږي چې تا ته تکلیف رسی دا هغه په مخ کې اوف مکوه. او که اوف پلار ته شي چې د رټلو په شکل شي نو پلار چرته ونه راټي ولا تنهرهما مرټه دې دواړو لره وقل لهما قولا کریما او وایا دې دواړو ته وینا دې عزت دې دواړو ته دې عزت وینا کوا همیشه د پاره د ادب نه کار اخلا د مور پلار سره لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى سورۃ اللقمان کې ووصین الانسان بوالدته حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ما دې ته حکم کړی چې د مور پلار سره به خکوي مور ته نه ګوري چې سره د تکلیف نه ها د پاسه د بل تکلیف نه ته څنګه ها تعالی او چت کړي تکلیفونه استا الله تبارک وتعالى دې موږ د الله د کتاب تابعدار کی او د هغه د توحید او د رنګ د هغه د مخلوقات سره چې باغی کې مور پلار اول دی الله دې ټول زمونږه تابعدار جوړ کی او زمونږ بچی دی الله تبارک وتعالى زمونږه تابعدار جوړ کی او د رنګ مسلمانان ټول وکم اهلکنا من القرون سمرت باکړي دي موږ د پیړو نه من بعد نوح فاستنو عليه السلام نه وکفا بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا او کافي رب ستا په ګناونو د بندګانو خپل خبردار لیدونکو من کان يريد العاجله سوک چې اراده کوي د دنیا عجلنا له فيها نو په تلوار بور کوم دلرا پدې کې مانشا هغه چې زمون خو خشي لمن نريدو د پاره د هغه چا چې مونږ اراده وکړو ثم جعلنا له جهنم بیا به ګرځو د لره جهنم يسلا چې دن نه به کو دیتا مذموما بد ویل شوی مدحورا شړل شوی ومن اراد الاخره او سوق چې اراده کوي د اخرت وسعى لها سعيها او کوشش کوي د لره کوشش وهو مؤمن او دې مؤمن اولائک دا کسان چې دي کان سعیهم مشکورا د کوشش ته دي قدرمن کلن نمدها اولای هر یو سره امداد کو دادی وها اولای او کدادی من عطاء ربک د ورکړو دربستانه د بخشش دربستانه و ما کان عطاء ربک او ندی ورکړو دربستا محذورا بنشوی انظر کیف فضلنا بعضهم اجورا سرنګ منګه غور کړی دی بازي د دین اعلی بعدن په بازو باندې وللآخره اکبر درجات او اخرت چ دی دا غټ دی په درجه کې او اکبر تبدیلا او غټ دی په فضیلت کې غوروالی کې لا تجعل مع الله اله اخر مگر زو د الله سره کار ساز بن فتقعدا نو کې بنی مذموما بد ویل شوی مخذولا بملګری شوی وقدا ربک او حکم کړی درسته الله تعبد الا اياه چې عبادت بنه کوي مگر خاص دی الله لره بکای او بل والدین احسانا د مور پلار سره بخی ګړه کوي اما یبلغن عندك الكبر او کچری ورسی تاسو کا بډا والی ته احدهما یو د دې دواړو نه او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما نموای دې دواړو ته اوفن اوف قدرلا ولا تنهرهما مرټ دې دواړو لرا وکلهما قولا کریما او وای دې دواړو ته وینا دې عزت.